Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка. Дзікі луг. Раздзел 9. Пятра пахавалі зімой, а ўлетку давалі пасватаўся ўдавец суседняй вёскі, таксама як і нябожчык Пятро за яе маладзейшы. Нармальны чалавек, не піў, не курыў, меў бензапілу і сына гадамі такога, як Любка. Валя пайшла за яго, ён прадаў сваю хату, перабраўся да яе, і яны пачалі жыць, як так і трэба. Чаму такіх мужчын наносіць на такіх, як Валя? Што яны ў іх знаходзяць? Вялікая вечная загадка. І разгадкі ёй пакуль няма ў гэтым свеце. Справа густу? Каму падабаецца поп, а каму пападдзя? А можа яшчэ прасцей, і тут звычайны цвярозы разлік? Возьму такую ведьму, удячная будзе, больш любіць будзе, здраджваць не будзе. А я наадварот, пад усю гэтую валынку разгарнуся, пад шумок пачну рабіць, што хачу. А дудкі ніколі так не атрымаецца. І хіба пад старасць, калі ўжо ўласна кажучы позна, спахопіцца такі мудрэц, дык што ж гэта атрымалася? Не я яе, а яна мяне пад сябе падмяла, не я на ёй, а яна на мне ўсё жыццё праездзіла. У канцы лагоднага ціхага жніўня, калі ляталі сярэбраныя ніці з чорнымі павучкамі на іх, калі нагнулася ад цяжкіх гронак, а пад вокнамі ўздоўж сцяны кіпелі ў самай кветіні георгіны, вяргіні, мальвы, і выкідвалі свае высокія стрэлкі, школьныя кветкі, гладыёлусы. Увечары махновачка збірала сына ў першы клас. Васілёк быў рады, ён ужо умеў чытаць, пісаць і ведаў табліцу множання. Махновачка нават нагледзела і падвязала нітачкамі лепшыя кветкі, каб зрэзаць іх заўтра свежымі ў букет. На канапе ляжалі касцюмчык, кашулька, стаялі сандалі, усё новенькае. Кулініч спецыяльна вазіў сына ў горад на прымерку. На стале падручнікі, сшытачкі і ранец. Махновачка сабралася сына мыць, выпаліла ў печы, наставіла чыгуноў, балею, начоўкі. Думкі раіліся, скакалі весела і бязладна. Яна ўяўляла, як яны будуць з бацькам правяраць дзённік яго, памагаць яму рабіць урокі, а то, як ён вырасце і ажэніцца, а яны з мужам будуць любавацца на іх маладых. І толькі шкада, што нельга ў царкве, бо самі яны з Кулінічам распісаліся ў сельсавеце, так сабе, не вельмі каб было ўрачыста. Яна наставіла чыгуноў, сын быў ужо голенькі. Неяк адступіўся і сеў кіпецень. Пасля махновачка расказала, што ён не паспеў нават ускрыкнуць, але яна сама тады зараўла так нема, што ніводзін гук проста не быў бы пачуты. У сына задок і ўсё, што можна, было зварана ў крутую да сіняй чарнаты. Ён сканаў, не даехаўшы да бальніцы. Кулініч сам зрабіў маленькую труну, вычасаў невысокі дубовы крыж. Пастаяў з сякерою ў руцэ, паблукаў позіркам па двары, потым пайшоў і пад корань пачаў секчы каліну. Падалі на плот, разбіваліся, лопаліся чырвоныя буйныя ягады. Куст супраціўляўся смерці. Сякера саспружыніла на нечакана цвёрдым ствале, рука дрыгнула, і ўдар прыйшоўся па назе. Кулініч аберуч заціснуў рану і прамовіў: Баліц! Вось так яно спрацавала, гэтае подлае, бязлітаснае, жорсткае да агіды правіла. А не забывайся, хто ты ў гэтым свеце, не любі моцна, не прывязвайся да каго б ні было, не прывыкай, будь заўсёды напагатове, каб не заспела знянацку, умей абараняцца, трымай пра запас усе варыянты аж да самага горшага. А забудзеш, расслабіся, захочаш пазіраць на гэты свет шырока раскрытымі васільковымі вачыма, дык мы напомнім. Пераносілі гора кулі нічымужна, прынамсі знешне, толькі некаторыя новыя рысы ў іх паводзінах, характарах, звычках з'явіліся, і гэтае новае дзівіла. Напрыклад, махноватцы ўвесь час трэба было, каб у яе былі занятыя рукі. Даходзіла да таго, што ўсё адно не спала, палола ўночы агарод, у цемры навобмацак аддзяляючы бульбоўнік ад зелля. «Чаго ты зноў ноччу на градах?» – злаваліся на яе. «То я коціка шукала, коцік у разору забег, мяўкае». Грэх так моцна перажываць, яшчэ бяду на вёску наклічаш. Смерць сына выявіла не горшыя якасці кулінічаў, а лепшыя. Іх пачало цягнуць да людзей, гэтым яны думалі выратавацца. Махновачка куды б ні ішла, як убачыць каго на агародзе ці ў двары, бяжыць, спатыкаецца. «Хоць трохі што памагу». «Ідзі!» – гналі яе. «Не трэба тваёй работы!» У валі каля варот рос малады дуб. Прымак, каб паказаць сваю гаспадарскасць, пачаў з таго, што бензапілой яго зваліў, каб зрабіць новае шула. Абчасаў, шнур нацёр вугалем, цвічком прыбіў, нацягнуў на струну, прыпадняў, шпок! Адбілася роўная чорная адмеціна, па якой можна дзяўбаць пазы. Кулініч здалёку гледзеў, ідзе, спяшаецца, нагой заграбае. Усё ж такі пашкодзіў сякерай. У руцэ пешня цягнецца па зямлі, як шчупаков хвост. «Куды ты ідзеш? Куды?» — сярдзіта крычыць прымак. «Чаго ты ідзеш? Чаго?» «Памагаць!» Яшчэ махновачка палюбіла хадзіць у госці. Кожны вечар брала гасцінец і ішла да каго-небудзь. Дык бачылі праз акно, што яна ідзе, і ўцякалі або зачыняліся, затойваліся, нібыта няма дома. Пайшла чутка, што яна ходзіць красці, і неяк так атрымалася, што пачалі зваць яе ўжо не махновачка, а махноўка. І разам з гэтым ласкавым суфіксам сапраўды, як бы выпала, знікла абаяльнасць, а засталося толькі нешта ад нелюдзімага, непрыкаянага бацькі Махно. Махноўка зразумела, што яе проста цураюцца, не хочуць, не любяць. Калі прыйшла неяк да валі, прынесла жоўтых гарбузовых семак дзеўкам. «Знаеш што?» — сказала Валя. — «Пятра больш няма, не хадзіце сюды. Ні ты, ні Кулініч, я цябе слухаць не хачу, а за тую ласяціну аддам як-небудзь. У мяне чалавек памёр, дык мяне ніхто не шкадаваў, майго гора ніхто не бачыў, а ў цябе ўжо такое гора, што толькі на руках насіць». Аднойчы раніцай махноўка сабралася і пайшла пехам за 10 кіламетраў у горад у царкву. Што там было, што яна ў каго прасіла, невядома, але вярнулася яна і праўда змененая, як бы аддаленая ад людзей. Да яе душы цяпер дабрацца стала немагчыма. Ёй скажаш, дождж ідзе, яна ў адказ: «Хай ідзе». А вочы застылыя, нерухомыя. «Селядцы ў магазін прывезлі». «Хай вязуць». «Сюзана Грышава дзевачку нарадзіла». «Хай нараджае». Ды што ж гэта за мукі такія? Ты ж яшчэ не старая, схадзі ў паліклініцу, праверся, цяпер жа і ў 50 нараджаюць, не тое што ў 40. Хай нараджаюць. Ці калі ўжо так нестерпіма, дык усынавіце, схадзі ў органы апёкі. Райлі ёй. Хай усынаўляюць. Схадзі ты, я яшчэ цябе навучу ў малітоўны дом. Папы не памаглі, дык мо баптысты памогуць. Хай памагаюць. Зварочвала яна набітую дарогу, голас сам па сабе, а думкі ў іншым месцы. Гэтымі паводзінамі, як ні дзіўна, пачала яна нагадваць Грыгора. Адна ведаю нешта такое, чыталася на ёй, чаго вы не ведаеце. Толькі ў Грыгора было гэта з выклікам, з гаганькамі, а ў яе з нейкім нядобрым самазаглыбленнем. А Грыша, новоспечаны батька, якому пачала ўжо надакучаць яго спаважнасць і ўсё часцей цягнула яго на халасцяцкія гулі, расказваў нам падлеткам, што абляпілі яго лаўку, слухалі яго, набіраючыся блатной мудрасці, расказваў, як уночы прыбягала да іх махноўка, памешаная, сівая, страшная, пакацілася ў ногі. «Грышачко, сыночак, аддайце мне девочку, вы сабе яшчэ народзіце!» Мы рагочам.